أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal de musal ko ginnaw lolu ñoo ngi kitabut tawhid di jël tay buntu ñaar fukel ak juroom ñet buntu bi di jangale ma jaa fi tanjim li ñew ci bidio ha bobu la untu baangi jangale li ñew ci mbirum bidio ngeen koy wax astronomie astrologie non ngeen koy waxe buntu bobu lutax cheikh al islam muhammad ibn abdul wahhab dadi koy dugal ci kitabut tawhid moy dafa beuri ci ay njabarkat yo xamne dañuy tektalo ci xew xew bidew yi ci ay xew xew yo xamne day xew ci kaw suuf suma len don jox misal fi ci sunu rew lele danañ jekki jekki guddii ab bidew dali fat daw daw bu sori su ko defé nga gis ñi ñu ne kilifa genn na aduna wala ku mag genn na aduna wala lele ñen ni sana diko muufi diko indi ci seen bop te mbir yoyu ci diine daf ko dal benn borom xam xam bu ñuy wax xattab yi mu ne xam xamu video boobu dañ ko tere boo xam ne borom xam xam bi day wootewu ne moom xawna mbollem mbinde fi kaw kaw adina bi univers bi xamna ko wala xew xew yi wara xew xewna xamna ko wala luy ñew suba xamna ko wala ginnaw suba lolu l'islam def ko dak lu melne wax ci xeyb ngelaw yu upp wala taw dina ñew wala suuf si dina wulbeteeku wala geej gi dina genn dal ci kaw nit ñi ak yeneen ak yeneen ak yo xamne dafa laqatu ci ginnaw loolu islam def ko dak ndax dafa bok ci xeyb لا يعلم الغيب من في السماوات والارض الا الله برام بي تبارك وتعالى واخنا ني غيب موم دونغ موكو خام رواتينا نك كيكو جانغالي كيكوي جانغ ولا موكاي ديف سو فكيه ديف كوي ديف غير تور نيت ني لوت خينا سا بو فكيه تاي لو ملني ميتيو nga xamne mom ci xam xam la tegu dañ ko jang ni waxe nit ñi day taw ginaaw suba parce que xam nañ ci xam xam lañ ko tek bu leer ñew waxu ñuko pour jom ñi ak di len jabar lolu manes na ko nangu mune borom xam xam bi talif tere bi neena al imam bukhari waxna ci tere bu wer bi mune borom xam xam buñ ne qasada na neena khalaqallahu hadhihi an-nujum lis-salasa lis-salasin yalla dafa bind bidew yi pour ñett bir bidew yi bu ci ñeuk moy zina lis-sama tar la pour asaman lolu ay al-quran la han kan mom indi la ay inna zayyana as-sama inna zayyana as-sama bi zinati al-kawakib so xolé guddi asaman niko yalla tarale niko yalla binde nimu yaato nimu rafeté bala ngay xamné asaman si mo rafet ngeleek ci avion nek ci kaw beccëk wa beccëk ndax guddi do ko gis nga gis niir yi ni mu rafeté su guddé nak ndaysan da ngay gis moy tak bidé wi am ay leer lolou yalla rek moko man rek ay espace yo xamné dañuy planète amul lu leer kullun fi falakin ben mu def espace bu muy jaar té subhanallah mbok yi sunu auto yi ci tali bu len talon dindi tiabu ji rek accélérer bay len ñu dem ku nek borom auto nga def nonu indi sa tali sa auto ba ci tali bi rek nga tal ko bay mu dem après 2 minutes lay xew yeen borom auto yi collision moy ha accident na bari de lu tax accident am parce que amul ku orienter auto yi amul ku len di wax jaar len ni defal len taxawal auto bi nit mokay dawal mokay tal mu tak mokay yobbu mu dem mokay taxawlo mu taxaw bu bëggé signaler gauche mom mokay signaler lo gauche bu bëggé signaler droite vidéo yi ci kaw asman nak kan mokay contrôler té xam ngeen ni est-ce que vidéo yi kenn xamul nuñu tollu kenn xam ko kan mokay contrôler té dañuy daw vitesse yo xamantene kenn xamul nu mu tollu amna ci yo xam dañu am lumière amna ci yo xam dañu upp souf ci te duñu mbeukenti lutax kan ma koy contrôler Allah subhanahu wa ta'ala kon yalla bindina bidew yi ci ñett mbir bi ci ñeek moy zina lis-sama taral asaman ñaarel moy rujuman lis-shayatin yalla def nako pour daq shaytané lol tamit aya al-quran la ci suratul mulk tumay joxay wala qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin xam ngeen ne lolou bala yalla yoni yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam shaytané dañ dan dem ko asaman di deglu khabar luy xew buñu déggé borom bi tabaarak wa ta'ala di dogal ci ay dogalam li wara xew ci lawhul mahfuz ñu daal di koy sacc bu ñëwé daal di communiquer ak seeni nit yi ñu associer ci kaw suuf loolu tax yeen saay nga dégg lenn ci ñooñu seytane di associer jekki jekki rek né amna ben way bu ñëw yéré yi wéx la sol nangam la tuddu papa mag yaam nangam la tuddu joxe information bo xamantene nit ñi tok dañuy jommi wala mu wax xabar yo xamne day xew fi ak jamono fi ak ay fan wala nga ñew ci mom ne ko dama nangam bala nga yegg ci rek bo ñew mu na la nangam mo la indi nga japp ne mom daf ko xam fekk shaytan moko di lolu jangeen ko ci suratul jinn yalla mu ne شيطان ньо نيتالينا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ньоن دي دان نديم امون ناي اي بلاص اي توكاي وي دان توكاو اسمان دي دغلو بوبو ناك تي يونيغول يونتي الله محمد واي بي يونت بي جودو دانيو تج اسمان جيني اماتول كين كي دوتول ييغيتي موتا ني ني فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ey essayina ko fa dem nan da ngay deglu amna fa ben djum am ngeen djum han djum moy waaw mën nga ne misil waaw mooy misil mën nga ne misil ku fa dem léegi rek benn misil dañu exploser sa kaw nga dee mooy kenn dootul déglu ndeysaan ndeysaan nga dégg nañu wa anna la nadri asharrun urida biman fi lard aw arada bihim rabbuhum rashada allahu akbar alquran mooy rek wala jinne ci seen bopp ñoom ñu ne ah waaw loolu moom xabaar boobu moom ndax yàlla lu baax la ci nammal waa kaw suuf wala musiba la leen nammal ñu dañ daan déglu léegi kenn dootul déglu lu tax ñu tëj asamaan ndax loolu jàmm la ci yàlla nammal waa kaw suuf wala musiba la leen ci nammal la leen yàlla nammal baax parce que jinne yi xam ngeen ne li ñu yàq ci kaw suuf kenn mënu ko defar ku nar a bon rek da ngay associé jinne ci doomu aadama yi ci jullit yi ku nar a yées cheytaane ngay àndal képp koo xam ne nag cheytaane nga àndal yow dootoo defar da nga yàq rek moo tax xoola li yàq ci àddina xoola xërëm yi ñuy def xoola doomu aadama yi ñu dofloo xoola njaboot gi ñu tas xoola ay nit yi ñu rey te yooyu ñëpp lu koy waral mooy poñetu àdduna rek poñetu àdduna ñaare ngi noonu benn bi zina li sama beneen bi rujuman li shayatin ñetteel mooy wa alamatin yuhtada biha bidde wi bokk na ci li tax yàlla bindi leen mooy dañuy orienté doomu aadama yi ba duñu réer loolu tamit aaya alquran la ah mu ngoog borom bi tabaraka wa taala moo wax ci quran ne man yàlla tabaraka wa taala maa defar biddéew yi pour lan wa huwa allazi jaala lakum annujuuma litahtadu biha fi zulumaati albar wal bahr man yàlla maay ki nga xam ne maa leen tàggatal biddéew yi ci lëndami jéeri ak lëndamu géej am na ci bato yoo xam ne ci biir géej bu ñu amee jafe-jafe rek ci biddéew yi la ñuy xool xam nañ biddéew yu nekk penk xam nañ biddéew yu nekk so xam nañ yi nekk gànnaar xam nañ yi nekk bëj gànnaar yooyu ñoo leen di jubanti di nga jàng ci géographie ñu naan la dafa am dubbul asgar ak dubbul akbar ay groupe biddéew la nga jàng ñu ne la am na ci yoo xam ne ndey joor kanam rek la ñuy nekk penk bi rek la ñuy nekk biddéew yooyu penk rek nga jàng ñu naan la yoo xam ne soo rek la ñuy nekk gaa yi bu ñuy tooñ Jibril bu ñuy tooñ Jibril ñu ne yonent bi dafa dajeeg Jibril ne ko ñaataan nga am Jibril mu ne ko ah loolu wax ko dina jafe de mu ne ko lu tax Jibril ne ko am na benn biddéew daal muy nekk fi ci sow biddéew boobu junni at yu nekk dina génn benn yoon amee junni at rek day suuf après mu génnaat mu ne biddéew boobu de fekk naa fi mu suuf juróom fukki yoon fa jaataan laa yoon tim ne ko ah yow de maa la mag xëy loolu mu waxee beneen tim ne ko maa la mag xoola wax jooju du mu graawe naka la yonente bi di magi Jibril dafa am benn dalil yonente magul Jibril de xanaa ko yonente bi moo mag aadama su yonente magee Jibril kon moom moo mag aadama kon moom bokkul ci aadama bi fu mu bokk te yonente bi doomu aadama la comme ñun wa innahu bashar xuliqa kama xuliqa al bashar wa wulida kama wulida al bashar wa aasa kama aasa al bashar wa maata kama yamuutu al bashar sallallahu alayhi wa sallam waaye nag afdalu al bashar loolu dañ ko war a xam yonente bi mbindeef la de yàlla moo ko wax moom sax moo ak qul innama ana basarum mislukum yuha ilaya waaye wa annama yàlla moo ko ne moom mbindeef la waaye moom moo gën ci mbindeef yi nag ni doomu aadama yi juddoo la juddoo yonent bi yàlla préparé wu ko kaw asamaan daal di koy cëppeel woné ay magayam dédé bal yalla duko baye mu juddou comme domar mu am nday am baye ñu xam baye fu mu bok ñu xam yaayam fu mu bok ñu dajalé len ci boumu sey go xamné da ngay ñew lek borom xam ni la cyan bi taala won wala yaayam ñu tuddu wala papa am wax la yaayam daf ko ëmb comme ni ñi ëmbé nit ñi jur ko bi jur bi joté comme ni ñuy juré nit ñi ñu tuddu ko mom yenen bi ni ñuy tuddé nit ñi bi mu juddo Abu Talib moko jël dal yu rek mu kawé juroom ñaari mo juroom ñaari yon dal né samaytuhu muhammada sudé na ko muhammad ñu nako lutax mu né li yakuna mahmudan bayna as-samaa'i wal ard ñu gërem digënt asman mu juddu nonu yaayam faatu bayam faatu mamam joju faatu muy sam nek xalé dem nampi sax ci all ba ci bani saadiya ñowat nek sam kat di febar comme nit ñi ñi febaré di am ay jafé jafé di xey xif da ngeen yaay aisha neena da nañ tok wër yonent bi ci lu tak gërem lan lañu lek ndox ak tandarma dañuy lek ñaari ñuuri ak tandarma wer ci lu takkeur mom yonent jangeer sax suma yus al yawmi ay naim lutax yoy ñu dafa tedd guddi mu mëna melaw ndax xif mu genn di wër me di medine mu rajj ak abou bakkar ah abou bakkar gor gi yow lo téré ne la mëna ma xif mu mëna wala ñun war nañ sant yalla ñun légui bo xifé bo genné bi da nga fekk koy jaay fondé genn ñaar ku jënd nga nan am lo xana Allahu akbar ha wala nga jaar ci biyes dara bi ñënd ben dagit mburu lekk dum tuddi wala nga jaar ci jaay kat soofi bu jaay la soofu ki deureum nga yënd sugar yëngal la ci ndum tuddi ñu sant yalla mbokk yi mo ra doom adamay santu ñu yalla ko jamono bi ni neexé rek ak nit ñi niñ mel ko gis mu ngi ñëk mu ngi triste bëgg nek milliardaire du problème ñak mo ñu sonal dé bëgg lo dënt ëlëk lool mo ñu sonal ah du du buri le da mo tax ñu jël gaay yi dem Espagne ko xam ne dëkk bi dara nek fi préparer lu ko waral du lolé du lo nan dé lan la lo dënt ak lo poukéré wo lo kessé la fa la yonent teud guddi mën ta nelaw ndax xif ñom ñaar ñu boot seeni loxo di wër mbéd bi ba jaar ñu dajé ko Omar té ñu dédé wa Omar ba xif bi té ayé ci na ah kay dem kër Abu Ubayd ak Abu kër Abu Ayyub al Ansari kay dem kër Abu Ayyub xolal ay xaju guddi ñu rek fëkk Abu Ayyub daal di uppi mais yonent lan la gan gu tedd heure bi sama keur rek mu songu gettu gi yonent ne ko moytul buy nampal ak bu ëmb moytul buy nampal ak bu ëmb mu dem jël ben teung daal di koy ray li guddi gi di xaj nonu soxna ci jogna doomi jogna ken degul ben biruy ba waji daldi tek yap sen kanam ndeysan ñom ñet xol yonent bi buñ ko tegele yaaku bi lan la jëk def da jël faaka bi dag ci ben dagi daldi wo kenn ko dawal nga jox fatima wéra ngi ni lekul yap xam ngeen kan moy fatima sangu jigen ñu aljanna fatima zahra ki nga xamne yoy doone dagit la ci man ku ko contan lo ma ku ko merlo man nga merlo ba nga da ngay degi shia yi ci eppul ci mom dañ nan yoonte bi mu deme laylatul isra wal mi'raj pom bi mu lekkon al janna pom bobu moy mani yu fatima zahra begge de ñom lool lañuy wax ne pom bobu yoonte bi lekkon ci la mani yu fatima zahra ci la ñew sosu ci khadija ndax bëgg nga ko bëgg gis ngeen xol koku yoni bi ne tok na wer lekul yam ñun ñi bu ñu doon contrôler ci waaji kañ lañ nga jël lek yam ara ñun bo lu bon bon semaine bu neeg dañ lek yam am ñu am ci yam lañuy legge la ko yam ni mu yombé a da ngay romb frox chaay nako defal may ki defal ma ki ñu dul ci las ha ci so yalla di pa fu hawala ya veri baga dur ba ci dur dem sayon way sa nga ñew bëkk rido ah sant yalla gaay nañ sant yalla ndeysaan yonent bi mu lekke ba pare xam nga lu mu wax gaay mu andal summa la tusaluna yawma idhin anin na'im xewal gi yalla defal la yalla na len laaj ëlëk fu mu resé na len bayyi xel lool ndeke borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa bind bidew yi ngir ñett mbir bi ci ñeuk moy zina lis sama ñaarel moy rujuman lis shayatin ñettel moy alama yuhtada biha xolal yonent bi limu tek ci bu mu waxe lool bu bari mu ne faman ta'awwala fiha ghayra zalika akhta'a wa da'a nasibuhu wa takallafa ma la 'ilma lahu kep ko xamne nak da nga jël mbirum bidew yi firé ko nenen wala nga déggé ko nenen do de djum té sank nga sa cieur té duggu nga ci lo xamné amo ci ben xam xam wala ñett la yonent yi ind mu né bidew yi lolo tax yalla défar len mu né ñett yoy kep ko duggu ci lenen lu lool def nga ñett yi ci bokku ma yene ke ñet yusuf tabi ñet la faman ta'awwala fiha ghayra zalik akhta kep ku len firé lenen gis bi dew ko nga nan bi dew bi nangam sama mam ne won mom moy bi dew bi dañu deug fi senegal ñu len diw benn bi dew lako yalla bindul fi ci côté bi def na fa juroom ñaar ci junni après la soppali ku nek ru ñew tok lolou do ben dine la nakala yalla du ne ben do wala mu nek ben bidew ci kaw asaman nangam at yalla diko denc fof yalla diko denc fof yalla diko denc fof bu yalla soxla ko dal dikoy genee def ko yonent bi yalla denc ko ci ben bidew borom xam xam yi wax sax bu fekke ne lolou sax ñu ci tawil dañ nan bi mbaaye ko ci adama ci sis la ñew moy chat bi après mu ñew ci non la cyallal gi tolle non ba mu ñew ci ismaïl ba mu ñew ci adnan ba mu ñew ci abdallah ba mu ñew ci yaronte yalla muhammad alayhi salatu wassalam lolu sax mo gënu wé ndax cyallal gogu mën nga top diko wax dani abdallah moy bayam abdallah kuy papa abdul mutalib kuy papa Hasim kuy papa kilab kuy papa murra non nga koy topé di dem ba egg adnan amna sax ño xam dañ nan yem len fof ndax leneen ni def rir waye leer na ne mom yenen ta alayhi salatu wassalam ci ibrahim la baye ko ndax ibrahim moy abul anbiya après ismaïl challa legi fof la genné daldi wat ci ñew ci yaronte ali sallatu wasallam kon kep ko xamne da nga jël mbirum bidew wi nga firé ko nenen wala nga déggé ko nenen nga ta'wil ko yaronte bi neena koku joom na waye wa ada nasiba koku sank na ci reum bu xamone ci yalla tabarak wa taala tax dug na ci lu xam yam fa waye taw takallafa ma la ilma lahu bihi togona lo xamne amu ci ben xam xam mun hadha al asr alqa علقه البخاري في صحيح تشالالغي البخاري اندي سي تيرم واخرج ابو عبد الرزاق وعبد الحميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من اخرج الخطيب في كتاب النجوم عن قتاده ولفظه قال انما جعل الله هذه النجوم للثلاث خصال جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين benen riwaya bi ha bi nek ci tere qatada baadi ni la fa tedde tedde wu fa kom be nek ci bukhari inma ja'ala allah hazihi an-nujum li thalasa khifalin yalla def na bi dewi pour ñett mbir bu ci ñepp moy ja'ala hazina li sama yalla nak mu def nako tar pour muy taral asman ñaarel moy def nako xamé kay pour muy jugal doomu adama yi ñettel def nako mu nek kiray buy ar asaman pour shaytané duñu déglu ci mune faman ta'ata fiha ghayra zalika faqad qala bi ra'yihi kep ku ko firé nenen wala nga déggé ko nonen ah yo nak sa xalaati bop rek nga démé wa akhta ahzuhu ku ko jumna ci cërem wa da'a nasibahu ku ko sank na cërem wa takallafa ma la ilma lahu bihi koku toggo wona lo xamne amu ci ben xam xam ndaysan munaw inna nasan jahilat bi amrillah muné nit ñi ci ëpp dañu réré mbiri yalla motax dañuy nekk di wax ci bidew yi fim nekk ni da ngay wax ben way mu ñew ne ko xolal ba suma bidew xolal ba suma bidew sénégalais dañu gëm ni nit ku nekk am nga ben bidew légi da ngay lay ko xolal ba suma bidew diw de bidewum fenk na bu amé xaliss yu bidewum fenk na wala bu amé doole wala bu amé martaba yu bidewum mo fenk instant yi nga gis kenn ko ñene sétal leen ba suma bidew nga gis dem ci ku ñëmé yalla nga ñew mu neela sa bidew bi de diko téré fenk moy nangam ak nangam ak nangam ki lay xolal sa bidew pour mu fenk mo mënul fenk bidew ñun erreur yu bari dañ koy def dem rek man ci waxtaan ak ben way mune makoy laaj kenn mune ma gopere dafa dem ci all bi setti ben mara quoi pour mu defal koy affaire bari xol fum dem chaque jour bo laajé nit ñu neul dem na ci all bi setti ben mara dem na ci all bi mara wo bu mënon dara duñu ci bir dakar ville fi mu dëkk fi mu am ci 4 4 yek am ci pajero yi am ci affaire yi mu dëkk fi mais chaque jour ci all bi ngay dem bo lewé nga fekk ko fan ci ben neegu ñax bo xamni amul courant amul dara bo la waf tour ndox fekke sax wala nga bëgg dem Allah ba bu lol bu duggé ci wanagam sayram day daw légui yow nga bëgg dem nga ni ko defaral ma sama dund ci koku mom mënul defar dund wala lu nit ci kenn bu bëgg ñepp ko bëgg lu neex ñepp ko bëgg yor auto bu rafet tedd ci lal yu noy nekk ci kër bu rafet wallahi lol doom adam yépp ko bëgg kon kay ku la mëna defal lol té mom amu ko est ce que yow bala mu koy mu la koy mu koy defal kenen du la koy waye doom adamay nga dem ñu bokalé lola yalla duggal la ci ay wanak dila sang yenn say ñu lay sangé ay deret yenn say ñu lay sangé sangara yenn say ñu def lola bokalé yo xamné ba ba ngay dé bo teudé gudi do to nelaw da xam nga li nga def sa conscience tranquille est ce que xam nga mos li nga def da nga weddi yalla te ko weddi yalla dey dem safara te tay lol mo fi beuri mais intérêt aduna nguru aduna ay ndomba tank ay daraja ay martaba yoyo tax doomu adamay di dugg ci lo xamantene buñu teudde guddi du nelaw jang koy def waye xam leer na la ne sa damir mi ngi nan la yow yow yow yow do teudde guddi mukk mukk bu nit ñi nelaw do to nelaw jamais jamais léegi loolu ko ci jaar dañ ñoo téré ñuy jëfëndikoo ci biiru bidew yi loo xam ne amul ci wetu xam xam kenn ci ñun kenn mënul fenk sa bidew kenn mun la ko réelal kenn mun la aar ci bidew yi kenn mun la cee defal dara bidew yi dee ngeen li tax yàlla bind ko yàlla bind ko pour ñun ñi nekk fii di ci làqatu pour xërëm de ngeen yonentou bi alayhi salatu wassalam ni mu jangale hadith yi leer nañ la def mune ay nit ngi nit nak yo xamne dañu dugg ci mbirum bidew yi ci lo xamne amuñ ci ben xam xam wa qad ahdasu fi hadhihi an-nujum kahana neena bukhaba yi sos nañ ci bidew yi wax ci yo xamantene danaka doomu adama yeb ñoo lañuy tok wala élection yi bu jotté Sénégal wala ay ay wota jot wala dara xew événement yi ñi doot ci nek ci jàpp foo toll rey nañ rey kan ngeen gëjë dégg dagat nañ nit élection jéxé campagne jéxé kan ngeen gëna dégg for nañ fa loxo nit for nañ fa lé bop nit fekk nañ nit kuñu sul ci armée li kan ngeen ko gëjë dégg ba campagne jéxé xolal buy waja jégé ci encore ci ñu commencé fekk nañ ay nit ci saar fekk nañ fa loxo fekk nañ fa lé bop ki ray nit ngir falu nga ray nit ndax nga falu legui bo falo yow ba nga de nga dem ci yalla loy wax te ndom tank bi day jeex de falu bi day jeex ndeysan ben borom ko xam neena bi sangor ñewé neena ñu ngi di kess yi dal koy tek kess gi na la def putut mu ne mu xol abdou diouf mu ngi tok Abla wa de ci taxaw ci ginaaw bi affaire bi waji mu ne man de dama jax ñu ne ko la mu ne gis ci tuddu ñu am ne la fo tok mu ne xolal abdou diouf taxawal legi mu ngi ni tok après day teud wala wa de ngi ni taxaw après day tok après mu teud gis nga analyse yoy de wala da gi kaw tok tet te bo te do to jogat legi nak yow kaw souf ray nga ay nit yi dul jeex dug nga ci lo xamul legi nak de nga dem nga ci yalla parce que dafa alakhirah dina ñewat do moy wax bi ñi dafa alakhirah nan yalla moy ñu xam nga luñu leen do hay hata lima tu'adun rabbir jawun yalla deloma hatta dañu top nit ñi nit ñi reeral leen buñu démé law anna lana karatan fanatabarra'u min kama tabarra'u min dañu ma ci lox dal yeen wax bu yalla delo wat aduna tay allah di ngeen xam yalla mu ne yeen ak ngeen yitt ne ba baamu bi xari ñi nañu na kenn du leen delo aduna aduna bo fi génné doto fi del kon nak bunu iblis jay bunu shaytané jay diñu duggal ci ay xërem ak bokalé bul gis nit ko xamné def nako li gëna graw ci ñun nak so gis nit diko def da ngay gis kenn def ko réussir ñeneen ñu ñew boku bu ngay wéddi sax ñu né la xolal di ma liñu diw def ko def jall diw def ko jall ñi ñi mom lañ def wa ba paré yow nga bëgg na fi baxul te gaay yaang koy def wala sa yeen sa ñu joxoon la kenn ci kilifa ko yaakaaré diina ñu né la lool lay liggéey mom lool lay def moy li xew legi ci radio bi ko wax mu né man alcorane lay sété man yalla lañu wax pour nax la ñun alcorane lañuy sété waaw ñun waaw ñun yoruñu ay jinné ay rawaan lañ yor rawaan ye ci jàng ko ngeen rawaan moy jinné am ngeen ko ba ñun yoruñu ay jinné ñun rawaan lañ yor rawaan waaw alcorane lañ lay tégal ba paré téré yi lay jox dafa am alcorane mais loolu dañ koy neubatu alcorane pour neubatu la parce que amna ne yow julit nga mais bo ubé téré nga gis khatim yo xamné xamo lu muy tek ay turu jinné yo xamné yu leer nañ ay turu jinné mën na la wax fi légui ma tok ay téré téré ay turu jinné mo ci nek té dañ cey bolé suratu yasin té da ngay jang yasin bi bam jeex nga jang ñaan bi ci bir ñaan bi ngay jang amna ay turu jinné té lolou ñu bari fi dañ béré té xamone ay jinné ngay wo wo wo yalla baax lolou lu ko fi war ko jall li ëpp nak ci doomu adamay moy reer mo leen ci duggal ak bëgg alal mune wa man safara bi najmi kaza wa kaza gis nga kuy tukki yeen say ñu ne la yow bidéw sangam ngay andal kana kaza wa kaza di nga am nangam ak nangam amna ñen ñoo xamantene ñu ne leen yeen kat dom ji nga ëmb bo bu gée bu judd nangam andal ak bidéw sangam ay affaire yo xamné wala bu gudd wala bu gatt han wala yoy yeb mbokk yi dara du ci diiné yoy yeb bokalé la té bokalé yalla du ko balé wala piccu sangam wala nangam yoy ab julit nako moy taniko mune walaw anna ahadan alima al-ghayba la alimahu adam allazi khalaqahu allah bi yadihi su fekkon kenn ci adina bi dina xam kumpa lu xew suba kon adama mom mo ci yey ha adama mi nga xamne yalla moko bindi ak loxom wa asjadalahu al malaika adama mi nga xamne malaika yi dañ ko sujjotal ndax magal ko wa allamahu al asma'a kull shay yalla xamal ko mbolem tur yeb da adama xamul kumpa adama bu xamone ne bu lekke bu xamone kumpa ese kon du xamne bu lekke ci garab yalla genn ko aljanna ha bay xamul kumpa te xolal diko iblis fekke aljanna iblis ñew diko ndax la la ko iblis wax bim ko ne kay lekk ci garab bi adama ne ko ah garab bi yalla def mako wa tare bu mu sey mur be wa qasama lahum dafa di ba pare ne leen inni lakuma min an-nasihin dama leen di lay biir rek xolal xolal gis nga moy li xew leg ku la nara duggal gis nga boy xolal so gisee ma lay wax li boy xolal man sa jamm la bëgg xam nga sama gaay nga he fekk bo ci duggé kasso nga ci mais ko mu jëm la tour wax yu bari di la waat lo seen waadi nga xamne gëmuñ ci dara ko wax mu ne billahi ay barka sayyiduna muhammad la la wax lolou legui dafa xew ci jamono ay barka la ilaha illallah lolou day waat yoy dara du ci waat yeb ay waati bokale la ay yoy lañ lay jëm gëm lo di la ko duggal sa bop bi ba nga top len nga alku nak iblis lolou def adama ka wa def len waatal ba pare yamu ci de mune est xam ngeen lu ko yalla tere len pour ngeen legge rek yalla dafa xamne bu ngeen ko legge da ngay nek ay immortal dotu len de mortel ngeen di de takuna min al khalidin dotu len de da ngeen di sax ñom ñaar ñu daldi legge mais ala neena bu ñu ñame garab ki sen awra ñu dung ci biti wala bo moye yalla rek amato personnalité do moye yalla rek ndaysan da ngay yek fi nga nek da ngay yek ben xajal ben kersa ci sa intérieur ne yow mi ya ñak fay le day gi sax ru bu sel gi naaw yow ya bon yow yaay def li yow yow en tant que imam en tant que oustaz nga ton ngay warat ngi di yow yi tay bu la gaay gisone kenn dañu dass yeuf li yow yow ndaysan c'est dans mon dans yow yow yow yow ah yow di jema ni naxasale nak fek xam nga li nga def wala baam yalla ñal ko sutura ñu ñep sutura yalla la lay dundé mo yalla muri won kira yi mu def baax wala yalla ku baax jamono yenen ti yalla musa dafa am ben way bo xamne dafa toñol yalla yalla tey ndox bi banu israël ñu son ñu mar amuñu ndox yalla mu ne musa bu ngeen bëgge ndox di ngeen dem ngeen bawna ñu genn ñom ñep musa genn leen ci allah ñu bawna ba son ndox mi waccu yalla mu ne musa mu ne yalla ah ñu baaw na nan de yalla mu ne dafa am kuma togn fofu ci mbolo mi tuubul fe tuubul duma wacce ndox musa mu ne gaay ñun ñi dafa am ku togn yalla te yalla ne na ko bu tuubul ndox bi du wacc rek waji fu togn mi la ara ma tuub mu tuub rek ndox bi sotte ko rek Musa mu ne waaw yalla yalla mu ne waji tuub mu ne won mako way won mako gal Allah ci gaay yalla mu ne ko Musa waji bima toñe wonuma lako ma bal ko di lako won bima waji toñe wonuma lako te ji bal na ko mu ko momal lo wax Musa yi te am dama ko fa wala yalla ka te ki nit dina toñ yalla mo kesse ak boromam kenn xamuko nit ñi xamuko yalla neub ko ba yowmal qiyamah yalla mala ko yowama toñon kenn fekke wu yalla mo ne ko nima ko neubbe won ci aduna bu genn yow ko non la la koy neubale alakhira dama borom da bax de dama ne wa rahmati kul shay bal dara de kul shay sama yermane mo gëna yaat lepp lu gis lepp jangen sahih bukhari waji lakkon bopam ngir ragal dajal yalla dajalay mat mu ne domi buma de na ngeen ma lak bama nek domu tal ngeen def ko ñaari xaj ben xaj bi ngeen yëngal ko ci geej gi musay benen xaj bi ngeen jël ko ci ngalaw lu naaw ñu ne papa li nak mu ne dama ragal la ak yalla woluuma sama bop xamna sama bop yalla moma dañe mo def may du bax kon nak la kale ma rek ndeysaan pour mom lan day daw mom jeex bi ko xalé yi lakke ba def ko doom yeungal ci geej gi leneen ñu jëri ko ci ngalaw li mu naaw yalla mu ne ko kun fa yekun mu taxaw ala mu ne ko yow sama jam lu la xir ci li mu ne yalla dafa la ragal ñi mo ma dajje yow yalla mu ne ko ba gala xam sun borom num baaxé baay ñu ñoo dudul yermande yalla ñun ñoo dudul yermande yalla wa yalla yermande dem dafa yaat té matalé na nak té mat na ñepp nak waxuma doomu adama waye lepp ci kaw suuf sun borom tabarak wa taala adama ba mu lekké garab bi yalla wo ko né ko yow adama dara mo la won garab bi mo am kess yalla nako dana la wacc ci kaw suuf ni ma dakk iblis la lay dakk waxon na la ko yalla dal koy wacc borom xam xam ni nañ adama makasa salasa mi asana lam yarfa rasuhu ila as-sama li haya'i subhanahu wa ta'ala adama sahna ci kaw suuf ñetti témeri at xol kaw asman ndax rusu yalla ulama utariikh ñu ne yalla nga wacc adama end wacc awa jidda ñom ñaar ñuy dox di wëreul di dajé ba dajé benn place du arafat wala ci def arafat ñom ñaar woné xamal ñal wa mo tax adama bimu nekk ci sukurat bi yone doomi neena dem leen dul ma garab al janna doomi dugg ci all bi di wër garab am na duñ ko am mais da ko bëggoon dee pour ñom buñ ko fekk doomi di dox ba jaay ra ñu dajé ak malaaka yi ñi yor bagage yi ñuy sangé neew malaaka yi biñu gisé doomi adama yi xam nañ ni ñe doomi adama la waye doomi adama yi xamu ñu ne ñi ay malaaka la ñi na leen ana seen baay mu ngi kër ga dafa febar ñu ne kay leen dem fu ngeen jëm na mo ñu yoni nañ ko utal garab ka kay leen ngeen dem ñaan bi ne teul rek awa seen leen mo xam na leen rek da taw dari langamu adam adam ne ko khalli baini wa baina malaikati rabbi gennal sama digeunte ak sama malaaka borom la lay bañ diko dalon aljana lay bañ mu daago na su bu mu seene malaaka yi dafa daw laqatu ci adama leung ko adama ne ko gennal sama digeunte ak sama malaaka borom bul fi dox sëri manel malaaka yi daal ñew daal koy ray ñoko sang ñoko julé ñoko sul ba faré daal né doomi adama yi li moy sen sunna bay bu dé ñi ngeen koy def mbokk yi nañu xamné wa ta'ammal ma ankarahu hadha al-imam مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين مولاي ييم نانين اند نين خول لي بوروم خام خام بي باญون با فيري حديث يونتي صلى الله عليه وسلم نين نانين خول سي جامانو بوبو جينيراسيون بوبو ньо توكون سي صحابه صحابه ньо دوندو وون يونتي مانا سوري وول دو جامانو بو سوري با فار بوروم خام خام بي باญكو سي جامانو بوبو لغينا fekke sun jamono bi la bal bok ci jamono bu baax bobu la ko bañu ne li dafa aram ko malaa ñun tay mune wa ma zaala sharru yazdadu fi kulli asrin ba'dahum depuis bobu generation bu gëna ñew bima nekké xalé dama mësa romb ben cinéma bu tuddu al karim fan la nekkon lolu lolu ñom 64 ak ñom 65 ak ñom 66 ak ñom 70 ak 72 dinañ xam cinéma bu fu nekkon ci fikina al karim ku neew dafa am jamono cinéma yi nekk Sénégal Dakar yépp turu yalla lañ leen tuddé en tout cas yima gis Dakar turu yalla lañ leen tuddé amon na mansour ab allah akbar ab al karim ab al ilah yépp turu yu baax cinéma yi lañu tuddé ay turu yalla waaw cinéma al akbar cinéma al mansour ba def tej fex non jamono yoy julli ñu amuñu conscience jamono yoy jul xemem ah ndax julli di xemem ko ñew ah en tout cas jamono bobu mom man dunduna fek ko fi legi nak cinema yeb tej nañ bal sa yene toj nañ len fa razalen yene legi ay xërem kat yi joge États-Unis ñoo ñew u jënd ko di fay xërem nit ñi jëm ci jëm di dëgg wi ci le cinéma bu passé ñoo ñoo fa lay xërem kat yoy ñoo fa lay day fess tal ay jëlit le jëm ñu ko lay le espace bobu kat bu koy jëm xam nga ay millionnaire la ci da dem ci Dakar jël collectif bo xamné mat na cinéma nan la lan toll data na fi do wax ak lu juromi keur ci bir Dakar nga jënd ko motax buñu gor goru suñu diini da doy wax tax buñu gor goru suñu njabot ngir kessa duñ doy yow kessa ngay dem jak c'est bon yaa ngi gor gorlu mais sa dom yu ndaw yi ëllëk ko jëm ak ñoom yaa ngi dund gis ngeen li cheikh bi wax legi mu ne wa kullu ma zada ash-sharr yazdadu fi kulli asrin ba'dahu ane bobu ma len di wax dama rombu cinéma bi ma gis tableau bi ñu bind ci génération perdue ay xalé jigeen yu sol ay mini zip jamono yoyu bobu ci Sénégal bo gisé ku sol mini ci da nga yému ci yalla naka la julit bu jigen di solé mini lo xamné sol nako ba ci pojam rek ba ci poj bi da nga yi da naka yow da nga nan la ilaha illallah yeen ki fu mu ram nak nit ñepp taxaw di wax tay nak ba lo sapi na ha tay sapi na no sapi leg kay waxatu ñi mini leg leneen la lay wala gëgël waxul mini mini kay lek ko sol la ñaan ki ku baax nga ki mom ma sha Allah yow ah dé sol li dé ah parce que amna leneen lu ko gëna graw li kay ñun dootu ñu waxati lek ku sol mini ku bon la la ilaha amon na jamono xam nga ñun loolu lañ fekk amna jamono yo xam faay bu ñu gisee jigen ku sol tubi sun papa yi nekkon ci ginaaw bu ñu gisee jigen ku sol tubi nan ken ñam ko sax bu sax jigen ñamuñ ko bobu bo xé bir Dakar da nga wër ñenti wër do gis jigen bu sol tubey man tan do yi ko ma ko ay ha mo tan do yi mo jigen goor goor dañ ma ko len ay Allah wa taay rek wala salat gis na mo jigen may leg bo demé ci bir kër dem ko len ay ay ndess jigen ñako sax jigen ñi ñang koy sol cholen bo xamné ki Allah te kenn du ko wax ndessa tay legui legui ci takku san ndaysan am ben parade la bu jël ci domam jardin no ba ci buntu bi rek xam lu no def rek verre yi dal di wat comme lim sol da bon bul seugum ne dool jox ma veri jox ma veri yow jox ma veri ñamul dafa ñame seug fim sol baaxul mana tuwe yi ji mu sol dafa danki mom ba mu teseug mana ko nit jox ma veri jox ma veri té li graw Sénégal moy xolal fu nek ni ciol gi jigéen ñi di sol kenn bonaluko da melne ki dafa dagan islam la yalla bëgg nako yoonent bi gëreem nako ñepp d'accord nañ ci kenn do gis sax ñi télé yi ñi waraté wala radio ak imam bi ci khutba kenn dañ ci wax kenn ci wax lool dafa mëna légui mom inshallah événement diiné yi joté yi ñuy tuddi Sénégal événement diiné jigéen ñoo doon sol yu bon yooyu daal dem woddu sër nak ñoom muuru nak ne leen ni nak ci la xool dañoo ñëw de ñu baal suñu bakkar ak après ñu jiin yi ñi yaare dañuy dem dangalé waat ba cial légui ndeysaan xam nga olof yi dañuy wax ne ku noppi nax sa bopp sa aajo fay bo noppé nax sa bopp rek sa aajo yëpp day réglé wu ñu nax suñu bopp lu bon du yaa ba baax lu mu bari bari bari alquran lu baax du ko nit ñi daw bu ko kenn deful yow kenn nga koy def billahi ya nek ci lu baax japp ci rek yeen gis ngeen dëkk mu melé sax li ci jamm la ci dëkk bo xam dañu ne 95% bi musulman yoo xam ne doy na war di ko ñu delu waat man nit ma sama bopp waaye sama jabot laa ndax man maa ngi góorgóorlu mun naa riposté tuuti boobu yenn yi mun naa taxawaal tuuti mais sama njaboot laaj wala toog ma tuuti ma xalaat bu ko ma sax ñu xaw a mag ni ndax ñooñu maa ngi xëy ak ñoom dese naa bi gis nañu ndaw ndawaan yi ñëw ci suuf foofu mooy cawli tey boo dee woon bàyyi leen fii fan la ñuy mujjëg la ci dëkk bii day yëg jëg rek gis fii doomu Moussa Seydou li mu yor di tëgg soirée taam ya jaaj di rab si naan waw mu ngoog est ce que dëkk bi moo ko yóbbaale dégg nga ñu ne al insaan ibnu ibnu biyati dëgguma la doomu Mahmoud Khalid waaw Seydi gars yi ko ci tuubloo delloowaat ko dëgg la Cheikhul Qura di gars yi ko tuubloo delloowaat ko frère yi ñoo ko delloowaat ay soire la dul dëgg jihaam sadat numéro anwar sadat ak sadat ñoo ko fexe ba nax ko bakkam yi la ko dugal ko ci akal dugal ko ci woy pour rek comme papaam borom xam-xam la woon pour ñu won dëkk bi gis ngeen borom xam-xam yi ngeen topp seen doom yaa ngi ndeysaan benn cheikh moo ko fekk muy tëgg soirée bi ko cheikh bi bàyyee jàppee ba bàyyi ko keroog la gëj a yëg pa jum loolu nag moo am léegi suñ dëkk bi maanaam bëgguñu lu baax dem ñi baax ñi sax dañuy jéem a fexe nañu kàmbar yolee seen kër pour récupérer seen doom yi wala seen jabar yi fexe ba sa jabar sa doom dootuñu la dégg su ko defee nag yow comme da ko doon waaraate ci jumaa ji léegi sa doom bi mooy dagal mooy pàccal mu ne ilimaan yi ñëwee duñu wax ci loolu boo waxee sa doom ñu ne ah imaam yi sa doom bi ne sa jabar day meesu de sa jabar dafa kesal di imaam wala imaam de naan waaw nañu jéem a xool léegi jol gi rek am ngeen suñu dëkk bi yàlla na na yàlla jubal waaw rek la ñuy wax kenn dootul wax lu ñeme lu xut boobu dëgër boo xam ne parce que yàlla yàlla dimbali xoolu musiba la yàlla yàlla jàppale mbokk julit yi lii mooy dars bi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi ba àllarba insha allah jaam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.